Жыццё з літаратурай. Навіны беларускай літаратуры, кантэкст, гутаркі, партрэты, міжнародныя сувязі, планы. У студыі Алесь Аркуш. Вітаю. Сённяшняя наша перадача цалкам прысвечана Дню волі. Павел Севярынец, Сергей Астравец и Анатолий Сидоревич поразважают про белорусскую литературу, присвеченную Белорусской Народной Республике. А так само почуете рецензию на книгу Алеся Пашкевича «Пляц воли». Павел Севярынец скажет, что на тему Дня воли он написал эссе «Незалежность», якую уваходит у книгу «Люблю Беларусь». На пытание, с каким литературным твором у яго отоясамляется «День воли», Павел отказал, что найперш с творчестью Янки Купалы. Ну, напевно, Янка Купала. Подымайся из низин. Сакаліна сям'я над крыжамі бацькоў над нягодамі занімае Беларусь, маладая моя, свой пачэсны пасад міжнародны. Маладая Беларусь называецца верш, даецца так. Не хапае нічага эпахальнага. Вот ёсць пляц волі Алеся Пашкевіча, ёсць 25 сакавіка Юркі Відьбіча. Ну, это, в принципе, одно з іх, это твор про пачатак. 18-й год, здаецца, у цэнтры падзеяў. Другое, гэта, ну, такое эсэ короткое. Не хапае, напэўна, чарады буйных твораў, просто літаратурных. Каб быў не толькі там эсэ і роман, а каб сапраўды былі і верш, і паэма, і аповед, і аповесць. Просто трэба, напэўна, цэлы цыкл. Калі казаць пра песні, дык «Дзень волі» у Павла Севярынца таісамляецца з гімнам БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі».